فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس دغزانغ وإسلام حقيقة ليوهي نسيكو كبوة نسيكو تكوفو نسيكو يعيد عيد الفطر ni siku ambayo Waislamu wote wamekamilisha mfungo wa Ramadhani. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameelekeza katika siyaki ya kukamilisha mwezi wa Ramadhani, walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilu al-idda, qala al-Imam rahimahullahu ta'ala, fadafa al-wahm li'annahu qad yatawahhamu al-mutawahhim anna fawaid ramadan, kwamba malengo ya ramadan na faida ramadan kadi tahsulu, zinaweza zikapatikana hizo faida na malengo yakapatikana ramadan bila kukamilika mwezi wa ramadan. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kaondoa hiyo wahamu, dafa hadha alwahm, Allahu azza wa jalla dafa hadha alwahm, akaondoa hiyo dhana kwamba mtu angeweza kufikia pengine amefunga siku mbili au siku tatu asikamilishe mwezi, akadhania kwamba sasa faida na malengo yamekamilika. La, Allah subhanahu wa ta'ala kaondoa hamu hiyo, walitukmilu al-idda, fa amara Allah azza wa jalla bitakmili iddati ash-shahr, akakamilisha akaamrisha Allah kukamilisha idadi ya mwezi, idadi ya masiku ya mwezi wa Ramadhani. Walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah, na mtakapokamilisha mwezi wa Ramadhani pia Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha walitukabbiru Allah, na mkabirini Allah kwa kuleta hizo takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu, walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum, kwa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala waffaqakum litakmili hadha ash-shahr al-azim, waffaqakum lis-siyam, ووفقكم الله عز وجل بالقيام، ووفقكم الله عز وجل بالصدقات وصلة الأرحام. الله ما كوفق شانك وكفونغا نكو كسوم القرآن نكو كسيما موسيكو نكا كوفق شانك وكفونغا ودقوان دانيا موز ورمضان وذين ألف كوفق شاني الله سبحانه وتعالى على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إني مبتكم شكر الله سبحانه وتعالى. قل الله كتوكي عليه ili watu wapate fursa ya kumshukuru na kumhimidi Allah Azza wa Jalla. Ndugu zangu Islam, tukiwa tumeukamilisha mwezi wa Ramadhan ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala mauleta kwetu kwa malengo maalum, Allah Azza wa Jalla aliposema kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah. Malengo yale ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala yanapatikana kwa kufanya ta'at na kwa kujiepusha na mambo aliyokataza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jueni enyi waja wa Allah ya kwamba hayo mambo tuliyoamrishwa kuyatenda tunatakiwa kuendelea kuyatenda ndani ya Ramadhan na baada ya Ramadhan. Fa inna rabb Ramadhan huwa rabb Shawwal wa huwa rabb Dhul Qa'dah wa huwa rabb Dhul Hijjah, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala mola wa Ramadhan ndo mola huyo Allah subhanahu wa ta'ala, ndo mola huyo wa Dhulqaada na ndo mola huyo wa mwezi wa Shawwal na miezi mingine iliyobakia. Kwa hiyo juu yetu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa miezi yote iliyobakia, watu wajitahidi kufunga saumu za sunna na za faradhi nyinginezo katika saumu za kafara na nyinginezo ambazo ziko juu yao. Kadhalika watu wajitahidi kuendelea kuisoma Qur'an ndani ya Ramadhani iliyoisha na baada ya Ramadhani, watu dumisha jambo hili. Na vile vile watu wajitahidi kuunga udugu wao, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema inna ar-rahim mu'allaqatun bil arshi wa taqulu hadhihi ar-rahim man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Kwa vile tulivyofanya ndani ya Ramadhan, ni juu yetu pia baada ya Ramadhani tudumisha hali hii. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema hakika udugu, ule udugu rahim iliyo baina ya mtu na mtu, imetundikwa kwa arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, nayo inasema mwenye kuniunga na Allah namuunga na mwenye kunikata Allah namkata. Kwa hiyo watu endelee kuunga udugu wao kwa kusaidiana na kulishana. Yutwaitimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, watu endelee kulishana vyakula na kusaidiana baina yao kwa wao. Hali iliyokuwa ndani ya Ramadhan ndiyo idumu baada ya mwezi wa Ramadhan. Ndugu zangu Waislamu, kadhalika watu wajue baada ya Ramadhan wanalo jukumu la kuifanyia kazi darsa waliyopata ndani ya mwezi wa Ramadhan, nako ni kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kukisimamia kitabu cha Allah azza wa jal, kukisimamia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kwa kusimamia kitabu hicho ndipo atakapofikia malengo na aghrad, na Uislamu utapata izza na saada kwa watu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tambueni ya kwamba Uislamu ulikotoka mpaka ukafika huku ulikotufikia, na da'wa hii mubaraka, da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam almabniya ala alkitabi wa sunna, da'wa iliyojengeka juu ya kitabu na sunna ambayo aliasisi Allah subhanahu wa ta'ala wakailingania manabii na bila khas ya Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma kamat hadhihi da'wa, haikusimama da'wa hii bikathiri min alamwal, kwa wingi kwa sababu mali ni nyingi, wala bikathiri min aljunud waljuyush, wala kwa wingi katika mali na majeshi na maaskari, da'wa hii haikusimama aslan kwa mambo hayo. Hayo mambo yamekuja ikawa ni visaidizi. Da'wa hii imesimama juu ya ilmu. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inni tarikum fikum amrain, hakika mimi nakuachieni mambo mawili, lam tadhillu ma tamassaktum bihima, hamtapotea ndapo mtashikamana na mambo hayo, ni kitabu Allah wa sunnata nabiyihi, kitabu cha Allah na sunnata nabii wake. Hivi ndio vitu viwili alivyotuachia. Hakutuachia mali uwe ni msingi, hakutuachia wingi uwe ni msingi, hatukuachia majeshi yawe ni msingi, hakutuachia jambo lolote, bali taraka fina ar-rasulu sallallahu alayhi wa alihi wasallam al-kitaba wa sunna, ameacha kwetu kitabu na sunna. Fa alaina bita'allumi al-Qur'an wa alaina bita'allumi as-sunna wa tamassuk bihima, fa inna sahabata ridwanullahi alayhim ajma'in كانوا إذا قرأوا القرآن بل إذا قرأوا 10 آيات لا يتجاوزون عنها حتى يتعلموا ما فيها من المعاني بل ويعملوا بها فتعلموا العلم والعمل جميعا. ولكم أصحابه كسم القرآن بل 10 آيات آية 10 هو فوكي مباك ونجفنش آية هيز وجوة معنى ذاك نوزفني كازي وكوم أنغنش كتيا عملنا علمو elimu pamoja na amali kwa vikaungana. Kwa ni juu yetu kusimama katika kitabu na sunna, kusoma kitabu cha Allah na kukifanyia kazi, na sunna za nabii wetu na kuzifanyia kazi kwa kujisafisha wenyewe na kusimama katika njia hii. Kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala yuizu hadha din, anaitakasa dini hii na anaipa nguvu dini hii kwa sababu ya vile ambavyo watu watasimama. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umetoka katika mji wa Makka, kadhalika mji wa Madina, lakini ukaenea Uislamu huo kutoka nchi za Kiarabu mpaka ukaingia nchi za Kiafrika. Uislamu unaingia kwa mara za mwanzo katika nchi za Afrika, nchi za Misri, miaka 27 Hijria. Uislamu unaingia Misri, Uislamu unaingia nchi za Maghribi, Morocco, Uislamu unaenea katika sehemu nyinginezo, Aljazair, Algeria na sehemu nyinginezo. Masahaba wa mwanzo wanaokuja kuilingania dawa hii, kina Abdullah ibn Amr ibn al-As, kisha wakafatia kina Uqba ibn Nafi' na wengine waliokuja, walisimama juu ya kitabu na sunna. Hawajasimama juu ya mali zao wala idadi yao wala wingi wao, bal qamu bil kitabi was sunna, walisimama kwa kitabu na sunna, kwa ilmu na amal. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikapata izza. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ماذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الذي أرسل الله عز وجل به رسوله؟ نفكت غاني الله alimpa mtume wake, ni silaha gani Allah alimpa mtume wake? Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini alhaqi, alilmu walamal, alilmu nafi' walamal salih. Kwa mambo haya mawili ndiyo aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ili kwa nini? Liyudhhirahu ala dini kulli, ili dini hii ishinde juu ya dini zote. Kwa ilmu na amal, dini itashinda dini zote, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini ya Uislamu. Juu yetu maashara almuslimin, enyi jamaa ya Waislam, tuzielekeze nafsi zetu kusimama katika kitabu na kusimama katika sunna, na kadhalika familia zetu, watoto wetu, wake zetu, kuelekeza katika kitabu, kuelekeza katika sunna, wote wasimame katika njia sawa. Hiyo itakuwa ni sababu ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislam, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni qaimun ala hadhain al-amrayn, ni yenye kusimama juu ya mambo haya makubwa mawili. Kila atakayesimamia mambo haya mawili, Allah azza wa jalla atampa izza. Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala yeye anampa izza amtakaye, na anamnyanyua amtakaye, anamshusha amtakaye, anaondoa ufalme kwa mtakaye. Tu'til mulka man tasha, Allah anampa ufalme amtakaye Allah azza wa jalla. Wa tu'izzu man tasha, na unamnyanyua unampa izza na nguvu unayemtaka. Wa tudhillu man tasha, na unamdhalilisha unayemtaka Allah subhanahu wa ta'ala. Biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir. Kwa sababu hii, ndugu zangu Waislam, lazima tutafute izza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi alizzatu ولرسوله وللمؤمنين عزا يا الله نمتمه واكنا كذلك واؤمني كون يوصي نفسي yangu كذلك نزيوصي نفسي za ndugu zenu enyi waislamu mlioko hapa na wengineo sehemu zozote zile. Wasimame katika qala Allah wa qala ar-rasul, na tusimame katika tarbia, at-tarbia an-nubuwa, malazi ya kinabii, malazi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, malazi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, at-tarbia as-salafia, malazi ya kisalaf, na ni malazi ya kusimama juu ya qala Allah wa qala ar-rasul, wa taqdis al-kitab wa sunna, kukitakasa kitabu na sunna, na kufuata kitabu na sunna. La taqdis ar-rijal, si kuwatakasa wanaume wala fulani na fulani wala kumfuata fulani. Fatilka laysat bitarbiyah as-salafiyyah, haya si malazi ya kisalaf. Fatilka tarbiyatun sufiyyah, haya ni malazi ya kisufi. Watu wasimame juu ya qala Allah wa qala ar-rasul. Na yusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu juu ya kusimama katika kitabu na sunna, na kuyafanya yale ambayo tumejifunza ndani ya Ramadhan na kuyafanyia kazi baada ya Ramadhan. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم.